ہمارے علاقے کی تاریخ میں یہ یعنی ہماری وہ 55 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ اس بات سامنے آئی تھی. 50 سال میں عمر ہوگی کوئی ہے, 17-18 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو اس کی کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا اس طرح. تحقیقات کریں یہ کیوں ایسا بہرحروی ہوئی ہے کہ مرد آتا تھا, ماں کی صلاح تھی اور عورت کے پاس آتا تھا. تو معلومات یہ نکلی کہ اس نے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا, اور نکاح جو ہے تو اعلان کرنا جو ہے تو مسنون ہے. ہاں جی قاضی صاحب, اعلان نکاح ہو مسجد میں ہو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے. ہاں جی, اور نیا آدمی کسی کے گھر میں آ رہا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ان کا داماد ہے. ولیمہ کیا جائے کیونکہ ولیمہ سے بات پکی یاد ہو جاتی ہے. ہاں جی, ان کا دن کی جب اولاد ہوگی تو اس کے لیے گواہی ہوگی کہ فلاں تاریخ کو ولیمہ ہوا تھا, لہٰذا اس کے بعد اگر 6 مہینے بعد اولاد ہوئی ہے تو یہ حلالی ہے, 5 مہینے بعد ہوئی ہے تو پھر یہ اس پر شک کیا جا سکتا ہے. تو اس کے گواہ ہوں گے شادی کے, شادی ہوئی ہے پھر وہ عقیقہ کیا جائے. عقیقہ جو بچے کی پیدائش کا گواہی ہے اسی پر میراث پھر اس گواہی پر ہوگی. شریعت کے سارے احکامات میں حکمت ہے. اب یہ نکاح علی الاعلان نہیں ہوا تھا. ہاں جی, جب علی الاعلان نہیں ہوا تھا تو لڑکے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے اس کے ساتھ میری بہن کا نکاح ہے. اس بار اس نے جذبات سے متاثر ہو کر اور جذبات سے پاگل ہو کر اپنی ماں کو ذبح کر دیا. تو سنتوں اور مستحبات پر عمل نہ کرنے سے, مستحبات پر عمل نہ کرنے سے آخر یہ پکڑ نہیں ہے. سنت موقع تھا جو ہے تو دائمی ترک اس کا گناہ کبیرہ ہے, عذر سے ترک کا ارادہ نہیں ہے. لیکن دنیاوی نقصانات جو ہیں ان کے ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے. اب آپ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکیں, یہ آداب میں سے مستحب کے بعد شریعت کے اعمال کا ایک درجہ جس کو آداب کہتے ہیں. آداب جو ہے تو آپ سستی سے اور ناقدری سے تو آداب کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. ہماری مسجد میں رواج تھا نا کہ بائیں طرف کھڑے ہو کر اقامت پڑھتے تھے. یہ کیا مجھے جائز ہے اقامت نا, امام سے بائیں طرف پڑھتے کہ جائز ہے, وہ افضل ہے اور یہ جائز ہے. تو اللہ کے بندو, بغیر وجہ کے بغیر عذر کے افضل چیز کو کیوں ترک کرتے ہو؟ یہاں تک اگر آپ کہتے ہیں کہ دائیں طرف جگہ نہیں ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا کہ مجھے دائیں طرف جگہ دیں, تو آپ بر وقت آ کر دائیں طرف جگہ لیا کریں. آپ جو ہے تو بغیر بلا وجہ جو ہے تو اس کو ترک کر رہے ہیں, اور ہر روز ترک کر رہے ہیں تو بری بات ہے. تو یہ یعنی آداب کی پابندی بھی اگر آپ نہیں کریں گے. ہاں, کھانے کی چیزوں کو ڈھانپ لیں آداب میں سے, نہ ڈھانپا تو آپ گنہگار نہیں ہوئے. ایک رات کو چھپکلی اور یہ جو ہوتا ہے لال بیگ سرخ کیڑا جو ٹٹی کھانے کے لیے لیٹرین کے اندر جاتا ہے, تو یہ خوب سیر ہوتا ہے تو مونچھیں لاتا ہوا اوپر آتا ہے, آگے کھانے پینے کی چیز دیکھ رکھے تو یہ تو پتا اچھی ہے, چلو اس پہ بھی منہ مار لیں, اس سے بھی منہ مار لیتا ہے. اس طرح اور کیڑے آ کر تو ماشاء اللہ آپ کے لیے صبح انہوں نے جراثیم تیار رکھے ہوئے ہیں. کیا بعد میں جو ہے ہیپاٹائٹس بی سی کے جراثیم اس کو تحفے میں لے کر آ کر چھوڑ گیا ہے, جن کھائے بس اس کو تحفہ مل جائے. یہ تحفہ کس پر ملا؟ آداب کی پابندی نہ کرنے پر. لیکن نیت آدمی دنیا کے فائدوں میں نہ کرے. ہاں جی نیت آدمی اللہ کی رضا کی کرے اور یہ فائدے مفت میں ہی ملیں گے. ہاں جی لیکن نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہوگی. اس عمل پر اگر دنیا کا فائدہ ہوتا ہے تب بھی ہم اس کو کریں گے, اور دنیا کا اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی اس کو کریں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان کہیں مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک قول ہے کہ اس طرح بیان کرنا کہ فائدے ہیں شریعت کے اور آسانیاں ہیں فائدے ہیں, کہ یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے. اب یاد میں جان دینا گردن کٹانا یہ تو حرج عظیم ہے. ہاں جی شریعت کا عظیم عمل بھی ہے. تو لہٰذا اب یہاں تو وہ فائدے اور آرام اور راحت, ٹھیک ہے اکثر شریعت کے اعمال میں فوائد ہیں, راحت ہے, آرام ہے, عافیت ہے, فرد کے لیے, معاشرے کے لیے, گھر کے لیے بہت آسانیاں شریعت نے اپنے اعمال کی ترتیب ایسی رکھی ہے. اعمال ایسے اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ فرد, گھر, معاشرہ, مملکت سب کے لیے بہترین فوائد اور بہترین نظام ہے. لیکن کبھی جو ہے شریعت کے اعمال میں سخت حرج عظیم بھی ہے. اب قتال لڑنا ہے, جان دینی ہے, نہیں یا تو آرام راحت اور سہولت اور وہ بات نہ ہوئی, لیکن بس ہر شریعت کو غور کرنا ہے اس کو. راحت ہے کب کرنا ہے, زحمت ہے تب کرنا ہے, آسانی ہے تب کرنا ہے, پریشانی ہے تب کرنا ہے. اس پریشانی میں اتنا جو سواب ہے پھر تو آپ کوئی بات پوچھیں جی. آپ حضرات سب ہمارے افغانستان سے بہت جوان لڑکے باہر جا رہے ہیں یورپ کی طرف, بہت بڑا در بہت زیادہ تیز کی طرف جا رہے ہیں افغانستان سے. افغانستان بہت تیز ہے, جو لوگ اس ساتھ کام کرتے ہیں تو امریکہ کے سروس نے تو ایک اسپیشل امیگرنٹ ویزا نکالے اس آئی وی وہ نکالتے, اور اس طرح جو ان ایجوکیٹڈ 10 سال کے 15 سال کے 20 سال کے آئے دن 8,000 5,000 پاسپورٹ ریلیز کرتے ہوئے باہر نکلتے. تو آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے جوانوں سے خالی ہو جائے, تاکہ اس کا رگڑنا, اس کا قابو میں رکھنا اور اس کو دبانا پھر آسان ہو ان کے لیے. جی تو بات انہوں نے بہت آسان فارمولا, اور ان کو ضرورت ہے کیونکہ ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی, آبادی ان کی نہیں بڑھ رہی, کیونکہ ان کے مال دولت اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آبادی نہیں بڑھ رہی, دوسرا جو پیدا ہو گئے ہیں تو وہ ہائر کوالیفیکیشن کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹرک کے بعد بس جلدی کوئی ایسی نوکری ملے جس میں فلیٹ مل جائے اور شراب اور گندگی شروع کر دیں بس. تو اس لیے باہر سے ڈاکٹروں کی امیگریشن کو قبول کرتے ہیں. ایک سال آج تک میرا خیال ہے کوئی 7 سال پہلے کا واقعہ ہے, میں 5 میں گیا تھا, کتنا ہو گیا 8 سال. 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ انگلینڈ میں ساتھیوں نے کہا کہ اس سال برطانیہ نے نرسیں جو ہیں وہ فلپائن سے امپورٹ کی, فلپائن کی نرسیں انہوں نے منگوائی ہے, کیونکہ ان کے پاس نرسیں نہیں تھی جو ان کے اسپتالوں کو سنبھال سکیں. میں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا کہ ان کا جو ٹین ایجر ہے وہ کام کے لیے تیار نہیں ہوں. اور وہ کہتے کہ مجھے جلدی عملی زندگی میں ڈالو. عملی زندگی کیا ہے؟ شراب کا پینا اور گوں کا کھانا, پیشاب کا پینا اور گوں کا کھانا, بس یہ جلدی کرو تاکہ میں شروع کر دوں. اس لیے ایک تو ان کو آدمی کی ضرورت ہے, دوسرا یہ کہ نوجوان نسل کو افغانستان سے نکال دیا جائے تو بس پھر آپ کیا کریں گے؟ کورونا سے ہاتھ ڈالنے کے حالات ہوں گے. اور جو تو اس پر قوم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو جوان کیا وہاں بس وہ تو گیا تباہ, ہوا تباہ, کسی کام کا نہ رہا. جی کیوں یہاں کا گیا وہ نوجوان جو ہے تو 35 سال والی کا شکار ہوتا ہے, وہ پیسے بھی دیتی ہے منہ کھانے کے لیے, خرچہ بھی دیتی ہے, اسے برداشت کرتی ہے. کیونکہ اپنے معاشرے میں 35 سال والی کو انہوں نے ٹھڈا مار کے پھینکا ہوا ہے, کوئی اس کے قریب نہیں آتا ہے. تو لہذا اسلام قبول کرنے کے بھی تیار ہے اور ایسے آدمی کے لیے بھی تیار ہے کہ جو اس کے ساتھ مستقل خامن کی زندگی گزارے. یہ معاشرے کا حال ہے. اللہ بچائے ایسے حالات سے. آپ کا معاشرہ یہ بڑھ رہا ہے اس طرف, اللہ جی بچائے. تو اسکول والوں نے ایک, یہ پشاور چلڈرن اکیڈمی نے ایک مضمون دیا تھا طلباء کو اپنے, کہ ایک انگریز عورت نے ایک مسلمان عورت کو خط لکھا ہے کہ میں نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے اور وہ رحمت للعالمین ہیں, اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے خدمت کی ہے, انہوں نے وعدے کے پابند تھے, اور بہت صفات ساری گنی ہوئی ہیں, اور ان صفات کو ہم نے اختیار کیا ہے, اور اختیار کر کے ہم نے اپنے ملک کو جنت بنا لیا ہے, جہاں تمہارے ملک کے لوگ جو ہے تو ہجرت کر کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ اس کا مضمون ہے. تو اسکول والوں نے کہا تھا کہ اس پر ایک سیرت کا مضمون لکھیں, ان سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر سیرت کا مضمون لکھیں. تو بچوں نے مجھے دیا, میں نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے لکھنے کا, لیکن میں تمہیں اس کا نقشہ بنا دیتا ہوں اور تم پھر اس کے لکھو. میں نے کہا کہ رحمت اللہ العالمین ہے, یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں, آپ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ نے فریب نہیں دیا, آپ نے وعدے کی پابندی کی ہے, خدمت خلق کی ہے, ساری باتیں کی ہیں, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری ان باتوں کو کر رہے ہیں, تو آپ ان باتوں کو جو ہے تو قانون کے ڈر سے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر ایک اس قانون کی سختی نہ ہو تو نیو یارک میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی تھی اور وہاں پر اتنی چوریاں اتنی ڈکیتیاں ہوئی تھیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا آدمی تو وہ ایسا نہیں ہے, قانون کی سختی نے اس کو ایسا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کی جو ہے تو اس پر ٹریفک پولیس سڑک پر نہیں کھڑی ہوئی ہے, لیکن آپ کا کیمرہ جو ہے تو وہ غلطی کو نوٹ کر کے جرمانے کا پھر بل بھیجتا ہے, نہ ملے تو دوسرے مہینے دگنا ہو جاتا ہے, دوسرے مہینے میں نہ بھیجے جرمانہ تو اگلے مہینے پھر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے. وہ سارے پر ترکیبی میرے لوگوں کو تفصیل بتائی کہ ترکیب تفصیل لکھے اس پر اور پھر یہ مضبوط داخل کریں آپ. تو میرے وہ دیکھا تو بچی نے ماشاءاللہ اس نے ساری میری باتوں کو سمجھ کر پورا لکھا ہوا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ دانشور ہو گئی ہیں. سچ بات ہے ان کی صفات اور ان کی ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ قانون کی سختی کی وجہ سے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اس معاشرے میں دیانتداری ہے یا اس معاشرے میں ایمانداری ہے یا اس معاشرے میں انسان دیو بنا ہوا ہے, انسان خوف والا اللہ کے خوف والا ہے یا محبت والا ہے اور دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اتنے تجربے کے بعد اس بات پر آئے ہیں کہ معاشرے کے اطمینان, امن و امان اور سکون حاصل کرنے کے لیے قانون کو شدت سے لاگو کرنا پڑے گا, اپلائی کرنا پڑے گا. ہاں جی اور نہ اس کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں. تو میں کہا آگے یہ لکھیں ہمارے ملک میں ان ساری پابندیوں کے باوجود ٹیکس لیتے ہو لوگوں سے اور ٹیکس لے کر بے روزگاروں کو دیتے ہو, اس وجہ سے نظر دیتے ہو کہ اگر ان کو نہ دو تو پھر ڈکیتیاں اور اتنے تمہارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اللہ کی وجہ سے بغیر ٹیکس کے لوگ اپنی مرضی سے زکوٰۃ خیرات کھانا پینا یہ ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور بغیر کسی قانونی پابندی کے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور محبت سے کرتے ہیں لوگوں کی. کہ اس بات کو بیچ میں لکھو یہ کتنے ہزار آدمیوں کی افطاری حرم شریف بیت اللہ شریف کی مسجد حرام میں اور کتنے لاکھ آدمیوں کی افطاری یہاں پر اور کتنے ہزار آدمیوں کی افطاری مسجد نبوی میں کراتے ہیں اور منتیں کر کر کے عرب جو ہیں ان کو بٹھاتے ہیں لوگ. مدینہ منورہ میں ہم تھے تو سردی کا رمضان تھا تو اس میں گیا تو پگڑی باندھی ہوئی تھی, چوکا ذرا میرا بڑا لمبا تھا تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی بڑا عالم آدمی ہے. ہم مجھ پر لڑائی ہو رہی تھی, ایک کہتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں گا, دوسرا کہتا ہے میں اس کو پکڑوں گا. تو آخر ایک لڑکے نے مجھے پکڑ کر قابو کر لیا, اس نے لے جا کر دسترخوان پر بٹھایا. جب مجھے بٹھایا تو اس نے اپنے باپ سے کہا اس کو میں لے کر آیا ہوئے. باپ بڑا خوش ہوا سے اندر تو حدود حرم میں اندر کھجور دہی ڈبل روٹی کعبہ چار چیزیں چھوڑتے ہیں اور چار دیواری سے باہر نکلیں آپ تو دیگر کی دیگر جو ہے تو اور مرغ مسلم روشنی سے آپ کہتے ہیں مرغ مسلم چاہو منتیں کر کر کے آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں. پورا رمضان پورا مہینہ میری طرح اور خالد صاحب کی طرح خوار آدمی اگر گیا ہوا ہو اس کو کھانے کی فکر کی ضرورت نہیں. بارہ پٹھانوں کا گلا رہتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ تو بزدار ہے کہہ رہے کہ چائے نہیں ملتی ہے, چائے کے لیے خود جانا پڑتا ہے ہوٹل کو. یہ گورمے کولا والے ہیں نا, گورمے کولا والے شوکت خانم اسپتال کے سارے کینسر کے مریضوں کو دو وقت کا کھانا مفت دیتے ہیں. حافظ عماد صاحب ہمارا مرید عید کے دن اس کی والدہ صاحبہ کا کینسر کا علاج ہوا تھا, عید ان کی وہاں پر آئی, ان سے کہا کہ عید کے دن ہمیں مفت کھانا بھی دیا ہے اور ساتھ فی مریض 12,000 روپے بھی دیے. لیکن مظفر صاحب اتنی سمجھداری کے ہوتے ہوئے ان کی چیز کو استعمال نہیں کرے گا, پیپسی کو استعمال کرے گا, کیونکہ اس سے چندہ دینا ہے یہودی کو بمباری کے لیے مسلمان پر, اس کو کیسے مس کرے, کیسے اس کو ضائع کریں. چندہ دینے کا مقدس عمل یہودی کو جیسے اسرائیل میں بمباری کرے گا اور افغانستان میں بمباری کرے گا تو کیسے چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ. اور یہ قاضی صاحب آپ کے دینداروں کو یہ بات یہ فہم نہیں حاصل ہے. اس نے ڈاکٹر حمزہ خان کہ وہ پچپیریوں کا یونیورسٹی میں سربراہ ہے نا, اس کی بیٹی کی شادی تھی تو پانی سارا یہودیوں کا تھا, منرل واٹر بھی یہودیوں کا اور کولڈ ڈرنک بھی ہوتی. اور نظریاتی وہاں کہتے ہیں میں قرآن کا انقلاب لانا چاہتا ہوں. تو قرآن کا انقلاب کیسے لائے گا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.